Огники то вискакували, то ховалися між деревами, як вовки у байраках. Це не вояцькі вогнища, а світло в хатах. Село. Що б не було, вперед. Вже чути, як лають собаки. Одна до місяця виє, наче солдат сурмить. Переїхала місток, скрутила в бічну вуличку, побачили відчинені ворота і увігналася туди. В хаті вже спали. Застукала в двері, вийшов хазяй. Протирав заспані очі, ніби не вірив собі. Дівка серед ночі привезла щось. «Приймете мене!» «А ти хто така?» «Явгірок, від Векли, коли чували». «Бував я в гірках, і Веклу твою знаю». «Так і мене бачили, мабуть». «Може, і бачив. Заходь». «Спасибі вам, але зі мною ще хтось є. Сама не знаю, хто». «Як же так? Привезла і не знаєш, кого?» «Розкажу вам, і правди не затаю. Поможіть знести, ради Бога, а коні спрячте, щоб не торчали на виду». Господар покрутив головою. «Тут щось не теє. Щоби ти мене, небого, у біду не ввігнала. Тепер і так небезпечно на світі. Богом клянусь, що нічого злочинного не зробила». «Векла хазяйка чесна, так і тобі повірю. Іване, – гукнув на сина, – а ходино ти тут?» Вийшов парубок, здоровий, як дуб. «Знесемо до комори того там, а ти бери сани і їдь за гумінками до Омшаника. Коні поміж наші постав, а сани зарий у сніг та ще й гноєм прикрий». Одарка підступила до саней і підняла кожух. Під кожухом лежав її сидір. Село лежало осторонь від шляху. Не бачили ще ні москалів, ні шведів. Тільки неясні чутки доходили про війну. Говорили, що Лютер з Антихристом б'ється, і що від того велика біда може прийти на народ християнський. Але, може, Бог дасть, що тая буря мимо Слобідки пройде, як бувало давнішими роками. По хатах і загородах видно було, що милував їх Господь і хоронив від того зла, яке, звичайно, приносить з собою війна. Хати були здебільшого старі, загороди великі, сади тещі малі. Мабуть, народ у дереві і в бджолах кохався, бо пасік видно було кілька. Хазяїн, до якого попалася Одарка, колись козакував, під конотопи ходив. Але це часи давнезні, минулося, забулося. А все ж таки осталась охота до пригод і цікавість до того, що діється у світі. В добрі руки попалася Одарка. Старий Гліб Борисів заживав у своїй слободі великої поваги, як патріарх в роді. Всі односельчани родилися на його очах. Були йому як діти, а він їм як батько. Нічого в слободі не сталося без його поради і проти його волі. Щоб видали старого, донесли, доповіли, що він переховує когось у себе, об тім і бесіди не могло бути. Захована від світа Слобідка жила своїм стародавнім життям, не турбуючися багато про нові здобутки і про нові людські гріхи. Навіть суддів тут інших не знали, крім своїх власних. «Усіх нас грішних Бог колись розсудить», – мовляв старий Борисів, «і з тим Божим судом всі числилися більше, ніж з людськими суддями». Від першого ранку була тут Одарка ніби донька або невістка. Порилася коло печі, подавала страву і підмітала хату. Хазяїн здержував її у роботі, але вона хапалася до всього, бо хотіла віддячитися за приют і за гостину. Скоро вертало здоров'я, і на блідих щічках стали злегка процвітати рожеві чічки. Сидора примістили в коморі, до якої входилося ником біля печі. Треба було тільки присунути цей мисник до дверей, і ніхто й не догадався, що там є вхід. В небезпечних часах люди забезпечили себе, як могли. Старий Борисів, козакуючи колись, навчився лікарської штуки. Вмів гоїти рани і від шаблі, і від кулі. Вмів і сторощені кості складати, що краще не поскладав би їх докупи навіть гетьманський хірург. Бувало і в неділю, і в свято, прочитавши Мінею і проспівавши київські канти, замість лягати під широкогіллою грушкою, брав свій кийок, припоясував від усякого припадку шаблюку, а через плече перевішував похідну скіряну торбину і йшов озирати поля. Вертаючи, приносив усякого зілля, корінців і листя. Одне варив, а друге сушив і тер на порох, як табаку, тим і лічив. Кажуть, не було такої квітки, ні травки, ні комашки, якої не вмів би назвати. Не диво, що й Сидора скоро поставив на ноги. «Не варт би ти в мене козаче і печеної цибулі, коли б від таких нікчемних ран скінчався. Москаль навіть шаблею гідно рубунути не здолен, штиком чоловіка, як порося великодне коле. Ні хлібороб він, ні вояка, ні лій, ні масло, ні се, ні те, ні третє, чорт на що. От кацараб!» Приговорюючи, натирав рани мастями. «А все ж таки вони, іродові діти, добре тебе заділи. Дивно, як це ти їм так до руки вдався?» Гетьмана обороняв. «Гарне діло робив, а все ж таки і власна шкура не решето. На другий раз не підпускай їх близько до себе. Невже ж даром мушкет на рамені носиш? А спис, гадаєш, що? Це також непоганенький інструмент, тільки ви, діти, орудувати ним не спосібні. Списом, бачиш, треба отак». Він брав кочергу, сідав на лаву і показував, як треба добре орудувати цим непоганеньким інструментом. І стільки гнучкості було тоді в його тілі, кості так справно ходили в завісах, щоб тобі яка трісла хоч разочок, що годі було йому покласти більш 60 літ, хоч він говорив, що вже доскакує сотки. «Як ми під Конотопом на москалів ходили, – розказував, – то я списом з московськими копійниками потикався. Копійники і боярські роти не встояли, за ратників подалися, навіть сам князь Трубецький не здолів утримати строю. А тут тобі ніби тая буря летять запорожці. Курява перед ними, за ними, над ними, весь світ, одна курява. Та й почалось тоді, та й почалось. І вмирати буду, а того зойку і тих стонів не забуду. Річку Соснівку геть трупом загатило, старе й нове корито Десни кров'ю сплило. 30 000 мерців купами лежало, як на доброму лані снопи в рік урожайний. Князь Трубецький ледве втік з недобитками, а князь Пожарський голову дав. 300 прапорів, між ними велику царську хоругу, гетьманові під ноги поклали. Срібні литаври, чимало гармат і всякої другої здобичі попалося в наші руки. Не знаю, чи коли так сонце червоно заходило, як тоді. Бачу, у тих багрових блисках стоїть покійний Виговський, в синьому жупані, високий, ставний, з вірлиним носом і бистрими очима, як орел. Стоїть, дивиться на тую бійню і думає, чи сподівався він того, що з ним незабаром зробили. Гей-гей! А нині що? І старий своїми сивими очима побіг кудись далеко. Хотів минуле завертати. Дарма! Чує моє серце, що знову великі бої надходять. Але які? Хто побідить? І вгадувати не хочу. Може, я того й не доживу? На вас, дітки, пора, на вас. Ми вже свою роботу зробили. Але діла ще дуже багато. Наша земля, не вогнів їй сказавши, як опереться, все нової крові хоче. Сама дітей і родить, і не підховає. Не знаю, чому це так. Божа воля не наша. Собака вила на вигоні. Той пес нічого другого не робить, тільки виє. Щось йому чи їсти не дають, чи б'ють. І Борисів задумався. Кажуть, що собака смерть нюхом зачує. Ми її не бачимо і не чуємо, а собака чує. Мабуть, смерть понад нашою землею по ночах блукає, шукаючи місця, щоб покласти тисячі на раз. Собака не вгавала вити. Старий перехрестився. Тюти, не дає чоловікові спокою, навертає сумні гадки. Та ви не турбуйтеся, діти. Пережили ми татар, переживемо й Москву. Ми тутешні, нас із цієї землі з коренем не вирвати нікому. Для розради закурив файку і далі осмотрював рани. Але ж бо тебе і потовкли, не Боже, ніби колесо переїхало по тобі. А тут, як бачу, і припеки є. Ого, Припікали тебе? Що?»